çıraylığım sen, aman mı sen ya aman ey. Sevdim seni, cemalin mi, geldim dınarim gül yarey. Sen nasledin mu beni dınarim, aziz dikarim aman ey. Aşık rengime şamal bulup yar, üzemsiyen de gül yarey. Hayatımda yar güllü garip sen. Sevdime der gül der gül gül baharım sen. Sevgi aşkında can köygen yarım sen. Ey cananım sen, o mah yarım sen. Aman mı sen ya aman ey. Armanlarga ümürler gel. Sen başlığan can gül yar ey. Sen esnedin mi ol mini dınariyim, aziz diganiyim aman ey. Ay şükrini ben şama bulup yar, düzemsiyen de gül yar ey. Derdük derdük can aşırdım sen, bu hayatımda yar güllü garım sen. Derdük derdük gül baharım sen, sevgi aşkında can güllen yarım sen. Derdük derdük can aşırdım sen, bu hayatımda yar güllü garım sen. Can, you got it, Sam.